monitor, słuchawki, a i laptop nowy by się przydał. Barbara. No i smartfon. Ale Marian, nie martw się, w Media Expert fajną promocję mają, do 70% taniej. A, w Media Expert kupuj taniej. Laptopy, smartfony, drukarki, monitory, słuchawki w super niskich cenach. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 5 września, mina 23. Piotr Jaśkowiak, zapraszam na serwis Trójki. Trąba powietrzna na Warmii uszkodziła kilka domów, ale nikt nie został ranny. Zostaną uruchomione zasiłki w wysokości do 6 tysięcy złotych. Premier spotka się ze Swiatłaną Cichanouską. Będą rozmawiać o protestach na Białorusi. Iran ma spore zapasy wzbogaconego uranu, większe niż powinien. O szczegółach powiemy za chwilę. Mieszkańcy Warmii naprawiają szkody wywołane przez burzę. Po kilku godzinach przerwy ponownie mają prąd. W Deksytach i Weksajmach trąba powietrzna uszkodziła 12 budynków. Na miejscu był dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie Krzysztof Kurjata. Zostały dostarczone plandeki, część budynków została nimi zabezpieczona, część budynków została uzupełniona o dachówki przez straż pożarną. Na szczęście nikt nie ucierpiał, to jest chyba najważniejsza informacja. Mieszkańcy uszkodzonych domów nie muszą się ewakuować, szkody nie są na tyle poważne. W ciągu kilkunastu godzin mają otrzymać pomoc finansową. W wyniku burz, które przetoczyły się nad Polską, zginęła jedna osoba, a dwie zostały ranne. Premier będzie rozmawiał z liderką białoruskiej opozycji. Do spotkania Mateusza Morawieckiego ze Swiatłaną Cichanouską ma dojść w środę. Zapowiedział je wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński. Będziemy rozmawiali o tym, jakie są perspektywy, w którą stronę idzie ten ruch protestu. Obserwujemy bardzo uważnie to, co się na Białorusi dzieje i wspieramy dążenia Białorusinów do tego, żeby mogli sami decydować o swojej przyszłości. Absolutnie nie chodzi tu o angażowanie się w spór polityczny, bo to jest wewnętrzna sprawa Białorusi, ale widzimy, że ten ruch protestu masowo domaga się zmian i tego, żeby ich głos wyrażony w wyborach został rzeczywiście wzięty pod uwagę. Swiatłana Cichanouska spotka się także z przedstawicielami białoruskiej diaspory w Polsce. Dziś do naszego kraju trafiła wygnana z Białorusi Olga Kowalkowa, również ważna postać opozycji za naszą wschodnią granicą. Policja zgłosi do sądu organizatorów Marszu Równości w Katowicach. Zamiast o 150 osób, które mogą gromadzić się w dobie koronawirusa, w marszu wzięło udział około 1500 ludzi. Ze względu na przepisy organizatorzy nie przyznali się oficjalnie, że przyszło więcej uczestników. Kontrmanifestacje liczyły kilkanaście, kilkadziesiąt osób, a wszystko zabezpieczało kilkuset funkcjonariuszy policji. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego apeluje do rolników o udział w rozpoczętym we wtorek powszechnym spisie rolnym. Spisać można się przez internet, telefonicznie albo w kontakcie z rachmistrzem. Jak mówi Dominik Rozkrót, wśród pytań nie pojawią się te dotyczące wartości posiadanego majątku ani kwoty dochodu rolników. Rolnicy są pytani o szereg takich zasadniczych dla oceny rozwoju rolnictwa kwestii jak użytkowanie gruntów, czyli o grunty, o zasiewy, o zwierzęta gospodarskie, o stosowanie nawożenia czy środków ochrony roślin, no i oczywiście o wyposażenie w postaci budynków, ciągników, maszyn, urządzeń i ostatnia taka duża część to związane oczywiście z prowadzoną działalnością gospodarczą, aktywnością ekonomiczną. Powszechny spis rolny potrwa do końca listopada. Odbywa się co 10 lat. Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej alarmuje, że Iran ma 10 razy więcej wzbogaconego uranu niż pozwalają mu umowy międzynarodowe. Według agencji irańskie zapasy wynoszą 2 tony i 105 kg. Inspektorzy agencji mogli skontrolować jeden z dwóch zamkniętych irańskich ośrodków badań nuklearnych. 5 lat temu Iran, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Francja, Niemcy, Rosja i Chiny podpisały porozumienie, na mocy którego Iran miał wstrzymać program nuklearny w zamian za zniesienie międzynarodowych sankcji. W 2018 roku Stany Zjednoczone wycofały się z porozumienia, a w zeszłym roku Iran oświadczył, że także nie będzie przestrzegał jego postanowień. Za niespełna miesiąc ukaże się nowa encyklika papieża Franciszka. Będzie nosiła tytuł Fratelli Tutti, wszyscy braćmi, o braterstwie i przyjaźni społecznej. Encyklika będzie papieską refleksją związaną z wybuchem pandemii koronawirusa. Tytuł nawiązuje do XIII-wiecznego kantyku religijnego Pieśń Stworzenia przypisywanego świętemu Franciszkowi. Papież 3 października uda się do Asyżu, odprawi mszę przy grobie świętego i podpisze encyklikę. Będzie to pierwsza podróż papieża poza Rzym od wybuchu pandemii. Z powodu sytuacji sanitarnej wizyta będzie miała charakter prywatny. nieprzewidziano obecności wiernych. Zaraz po uroczystości Franciszek powróci do Watykanu. Fratelli Tutti będzie trzecią encykliką papieża Franciszka. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. To był serwis Trójki. A teraz już pora na sport. Tomasz Gorazdowski. Piłkarze grali dziś w Lidze Narodów. W Reykjaviku Islandia przegrała z Anglią 0-1 po karnym podyktowanym w 92 minucie. Ciekawie zapowiadały się mecze Danii z Belgią, przegrana Duńczyków 0-2, Portugalii z Chorwacją, wygrana Portugalczyków aż 4-1 i Szwecji z Francją, wygrała Francja 1-0. Hiszpania, Tunezja i Brazylia będą grupowymi rywalami polskich piłkarzy ręcznych w finałach Mistrzostw Świata, które w styczniu odbędą się w Egipcie. Siatkarze w kraju mieli przetarcie przed niedługo startującą ligą. W finale Super Pucharu Mistrzów Polski 20-lecia Polsatu Sport jutro Zaksa Kędzierzyn-Koźle zagra z PGS Krąbełchatów. Zaksa pokonała dziś Asseco Resowie 3-1. Jakub Kochanowski. Właściwie to myślę, że ekipa z Rzeszowa zagrała dokładnie to, co się wszyscy po niej spodziewali, czyli bardzo dobry serwis i bardzo dobra siła ataku. Na początku meczu piekielnie ciężko się grało. Potrafiliśmy wywrzeć trochę presji, oni zaczęli się mylić. Czekaliśmy spokojnie na nasz moment, on przyszedł, potrafiliśmy to wykorzystać i naprawdę jestem dumny z tego, że tak zagraliśmy. PGS Kra wygrała w półfinale z Jastrzębskim Węglem 3-0. Karol Kłos. Mogliśmy myślę, ten mecz zagrać dużo lepiej, ale to jeszcze nie jest chyba czas na to, żeby grać dużo lepiej i cieszymy się, że 3-0, że to my praktycznie cały mecz dyktowaliśmy warunki. Dużo ciekawego działo się dziś w motorsporcie. Lewis Hamilton wystartuje z pole position w jutrzejszym wyścigu F1 na torze Imola. Robert Kubica zdobył pierwsze punkty w wyścigach DTM. Dziś w Niemczech był 10, a jutro kolejny wyścig. Stefan Peterhansel prowadzi po pierwszym dniu rajdu cross-country Baja Poland. Awarie i duże straty mieli dziś Hołowczyc, Alatijach i Przygoński. Trwa również rajd Estonii. Pierwsza runda rajdowych Mistrzostw Świata po długiej przerwie. W rajdzie prowadzi Ott Tanak, a Kajetan Kajetanowicz jest trzeci w WRC 3. Tyle skoków, ile oddałem dziś, chyba tylu nie oddałem przez całe swoje życie. Naprawdę bardzo wymagające odcinki specjalne, niesamowicie szybkie, ale to daje nam dużo frajdy z jazdy. Myślę, że śmiało mogę powiedzieć, nie spodziewałem się aż tak szybkiego odnalezienia się po półrocznej przerwie w samochodzie. I jeszcze na koniec Tour de France. 141 km płaskorówno ucieka 3, 5, 8. Kolejni śmiałkowie dochodzą do uciekinierów, a oni mają 9, 10, 14 minut przewagi. 6 km do mety. Na czele gna Francuz Peters, za nim Rosjanin Zakarin z polskiej grupy CCC. Ostatnia przełęcz i ucieka Quintana, za nim żółta koszulka, Słoweniec Roglic. Na metę wpada Peters, łapie się za głowę, za koszulkę. Z radości nie wie, za co się łapać, że wygrał. Kolejne koszulki przecinają linię mety. W żółtym trykocie jedzie Brytyjczyk Adam Yates. Dla Trójki z Paryża Marek Brzeziński, Polskie Radio. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W najcieplejszym momencie niedzieli od 15 do 20 stopni Celsjusza. Na zachodzie i północy przelotny deszcz, nad morzem możliwe burze z porywami wiatru do 60 km na godzinę. Na pozostałym obszarze kraju też pochmurno z większymi przejaśnieniami i również deszczowo. Trójka. Program trzeci. Przypominamy, podczas robienia zakupów mamy obowiązek noszenia jednorazowych rękawiczek. Przed ich nałożeniem umyj dokładnie ręce wodą z mydłem lub zdezynfekuj je środkiem na bazie alkoholu. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękawiczkami może spowodować zakażenie wirusem poprzez przeniesienie go z dotykanych powierzchni. Więcej na gis.gov.pl. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trzy kwadranse jazzu mówi Jan Ptaszyn-Wróblewski. Dziś, przynajmniej na początku, chciałbym pokrążyć nieco wokół jednej tylko płyty. Fakt, że płyta jest niebyle jaka. Zwie się The Days of Wine and Roses, została nagrana na żywo w klubie Jazz Standards, a mamy do czynienia z potężnym big bandem. Ale głównie chodzi mi o to, pod jak różnymi kątami można szukać przyjemności we wszelkich jazzowych nagraniach. I zacznijmy od tej, kto wie, czy nie najważniejszej. Oto na początek mamy taki utworek typowy swinger, po prostu jazzik pełną gębą, ale po efektownym temacie pojawia nam się fortepian solo. Zupełne solo, tylko basik, perkusja. Gra bardzo oszczędnie, nie sili się na żadne filozofii, ale proszę posłuchać, ile w tej muzyce jest swingu. A potem będzie już coraz ciekawiej i coraz bardziej energetycznie. Thank you. A więc Rock Ciccarone grał na puzonie, Frank Kimbrough przy fortepianie, a ta pani, która właśnie anonsowała tę sprawę, to Maria Schneider. Mamy do czynienia z jej orkiestrą, nagraną na żywo i jest to orkiestra jeszcze ciut wcześniejsza niż jej późniejsze znane eksperymenty. Być może dlatego taka bardziej prosta, bardziej swingująca, a jednak wszystko, co najciekawsze w niej jest. I przy okazji, no popatrzmy na to zjawisko swingu. To, co na początku tej solówki fortepianowej było słychać jak na dłoni. Przepiękna sprawa i jedna z najważniejszych w jazzie. Ale teraz proponuję Państwu inny big band z innych czasów, też piekielnie swingujący, choć w bardziej agresywny sposób. Będzie to Jerry Mulligan i jego orkiestra z 60 roku, nagrana bodajże również na żywo w klubie Village Vanguard. A kogo usłyszymy w roli solistów? Bob Brookmeyer na puzonie wentylowym, na trąbce nie mam zielonego pojęcia, a potem aż kilka solówek wykonuje Mulligan na barytonie i na to chcę teraz zwrócić Państwa uwagę. Na baryton, na jego najbardziej bodaj klasyczne brzmienie. A ten utwór napisany przez Ala Kona zwie się Lady Chatterley's Sister. Thank you. To się nazywało niegdyś grać z jajem. Jerry Mulligan i jego Big Band z 60 roku. Mam nadzieję, że zwróciliście Państwo uwagę na barwę barytonu. To był niemal taki wzorzec klasyczny, aczkolwiek w swoich czasach zaskakujący, bo Mulligan grał wyjątkowo dużo w wysokich rejonach. Zresztą wszyscy saksofoniści wtedy starali się grać jak najwyżej. Getz brzmiał jak saksofon altowy, inne barytony brzmiały jak tenor. No, tak czy inaczej przyjął się ten właśnie inny model. Ale w tej chwili wracamy do Marii Schneider, wracamy do jej orkiestry grającej na żywo w klubie Jazz Standards. To był, dodajmy nawiasem mówiąc, rok 2000, czyli same początki kariery Marii Schneider. I w tej chwili zwracam uwagę na zupełnie inny element, na harmonię. Przepiękną harmonię. Wcale nie banalną, choć jednak nie jakąś stawiającą włosy na głowie. To wszystko brzmi przepięknie. A na tym wszystkim solo barytonu i zwróćcie uwagę, jak zupełnie inaczej podchodzi do instrumentu ten barytonista, a jest nim Scott Robinson. Już na początku solówki wydaje nam się, że będzie grał strasznie wysoko w tych najwyższych osiągalnych dla barytonu rejestrach. Ale to malutkie piwko do tego, co się będzie działo dopiero potem. A zatem kompozycja Marii Schneider zatytułowana Willow. Thank you. Przyznam się, że tym nagraniem Scott Robinson, grający na barytonie, zawsze mnie szokował i szokować pewnie nie przestanie. To po prostu niesamowite opanowanie instrumentu. Czasami porusza się w rejonach stratosferycznych, trudno uwierzyć, że to wręcz baryton, ale jak potem przyłoży takim solidnym dołem, to już nie mamy najmniejszych wątpliwości. A w sumie była to orkiestra Marii Schneider i jej kompozycja zatytułowana Willow, czyli wierzba. Ten tytuł rzeczywiście pasuje do tej muzyki jak ulał. Ale Maria Schneider potrafiła grać nie tylko swoje własne kompozycje, była wspaniałą aranżerką i niegdyś aranżowała bardzo wiele rozmaitych popularnych standardów. Troszkę mi szkoda, że później zrezygnowała jak gdyby z tej działalności.

I to była Maria Schneider i jej orkiestra, dzisiaj już po raz ostatni, a to fantastyczne solo na tenorze grał Rick Margica. Jednak na początku zahaczyliśmy także mimochodem o inny temat, czyli o saksofon baryton. Ten przepiękny instrument, który o dziwo jakoś chyba ma mało zwolenników, przynajmniej u nas nie widziałem, ilu było takich barytonistów, którzy byliby z przekonania barytonistami grającymi tylko na tym jednym instrumencie. No, ale sięgnijmy w czasy nieco dawniejsze. Jest rok 58 i oto na barytonie gra jedna z gwiazd owych czasów, Pepper Adams, a towarzyszą mu w zespole Donald Byrd na trąbce, Bobby Timmons, fortepian, Doug Watkins, kontrabas i Elvin Jones, perkusja. Thank you. To był Pepper Adams, barytonista i lider w klubie Five Spot na żywo, a ten biedny klub nawet nie potrafił na nagranie płytowe porządnie nastroić fortepianu. No ale mam nadzieję, że to zbytnio Państwu nie przeszkadzało. Na trąbce Donald Byrd, przy tym nieszczęsnym fortepianie Bobby Timmons, Doug Watkins kontrabas i Elvin Jones perkusja. A nam na koniec pozostał już tylko jeden jeszcze barytonista, ale to najstarszy z weteranów tego instrumentu. Jedna z gwiazd Linktonowskiej orkiestry, Harry Carney. Ale te nagrania, które Państwu przedstawię, należą do rzadkości, ponieważ to jest Harry Carney z Towarzyszeniem Orkiestry Smyczkowej. A ja żegnam się już z Państwem na zapas. Były to trzy kwadranse jazzu, mówił Jan Ptaszyn-Wróblewski.